worship the God who's above all gods, the name of all Yeshu naam, pyara naam, Yeshu ka naam, bhajo man. Yeshu naam, pyara naam, Yeshu ka naam, Parmeshwar shakti data, jeevit prabhu taranhaar. परमेश्वर शक्ति दाता जीवित प्रभु तारणहार भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम The name above all names The God above all gods Jesus Christ There is only one God His name is Jesus We glorify you God Hallelujah Raja Yeshu मसीहा हमारे सारे जहां की आंखों के तारे King of all यीशु मेरे यीशु मसीहा हमारे राजा आंखों के तारे प्रभु से आशीषों की सौगात मिलती है शांति खुशियों की बरसात होती है भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम Jesus, the sweetest God that I know. Rajao ka Raja, Prabhuo ka Prabhu, Badshaho ka Badshah Yeshu. प्रभु बादशाहों का बादशाह यीशु प्रभु यीशु करता है सारी सृष्टि का रचना मुक्ति देता है तेरा नाम है दाता Sing with me. भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम परमेश्वर शक्ति दाता जीवित प्रभु तारणहार परमेश्वर शक्ति दाता जीवित प्रभु तारण भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम भजो मन यीशु नाम प्यारा नाम यीशु का नाम प्यारा नाम यीशु का नाम हालेलुया परमेश्वर शक्ति दाता जीवित प्रभु तारणहार परमेश्वर It's an honor to be here. Wohi hai mahan at the India Pentecostal Church of God. And I'm really blessed here. Let's worship the Lord. Are you blessed tonight? Jesus. Then let's worship the Lord. Come on, everybody. Woo! Come on. One, two. One, two, three, four. Give him the worship. Give him the praise, for he's worthy. Hallelujah. Come on, young people, for you he came into this world. He loves you, and all your problems can be solved only through him and nobody else. Aao hum milke kare aaradhna srishti karta ki gaaye hum sare man se mahima ke geet. Come on, come on. आओ हम मिलके करें आराधना सृष्टि कर्ता की गाएं हम सारे मन से महिमा के गीत जिसने बचाया हमको खून बहाकर जान देकर आओ हम सारे मन से स्तुति करें उसकी वही है खुदा जिसने पाई सृष्टि पे जय उसकी महिमा सारी सृष्टि करता रहे आओ हम मिलके करें आराधना सृष्टि करता की गाए हम सारे मन से महिमा के गीत जिसने बचाया हमको खून कर जान देकर अब आओ सारे मन से स्तुति करें उसकी वही है खुदा जिसने पाई मृत्यु पे जय उसकी महिमा सारी सृष्टि करता रहे वही है वो योग्य है सारे आदर की उसकी कृपा हम पर रहे सदा उसका आनंद वाला उसकी अवर्णित है उसकी रचना कमर रात को वही है खुदा जिसने पाई मृत्यु पे जय उसकी महिमा सारी सृष्टि करता रहे वही है वो योग्य है सारे आदर की उसकी दया हम पर रहे सदा God bless you. God bless you.